او هم دا استشهاد تمرين هم تربيات دا حي على الجهاد تمرين هم تربيات دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد هدف راسا وشتل دا ناخو پخول دا طول دی لازمی همز دا کڑی دا ترمل دا طول دی لازمی همز دا کڑی دا ترمل دا طول دی لازمی همز دا کڑی دا ترمل ساتل غاڑی پوینو دخ کولی دن عمات ساتل غاڑی پوینو دخ کولی دن عمات تمرین هم تربیات دا حی علی الجهاد فن زکر دا اعداد او هم دا استشهاد تمرین هم تربیات دا حی علی الجهاد تمرينهم تربيات دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد درسونا دا جنگو دا هر رنگ تكتيكو راكي انجل ورزش دا بدنو راکعن جالسن ورزش دا بدنو راکعن جالسن ورزش دا بدنو مضبوط مکڑی جسمونا لیا پارا دا جہاد مضبوط مکڑی جسمونا لا پارا دا جہاد تمرین هم تربیات دا حی علی الجہاد فن زکڑ دا اعداد او هم دا استشهاد تمرین هم تربیات دا حی علی الجہاد تمرین هم تربیات دا حی علی الجہاد دا حی علی الجہاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد زانونا كري قربان بومينا دا سبحان حاكم كريبونا ري نظام دا با قرآن حاكم كريبونا ري نظام دا با قرآن حاكم كريبونا ري نظام دا با قرآن مخوي كري لا دزمكي هر رنگا شرف آساد مخوي كري لا دزمكي هر رنگا شرف آساد تمرين هم تربيات دا حي على الجهاد فن زکڑ دا اعداد او هم دا استشهاد تمرين هم تربيات دا حي على الجهاد تمرين هم تربيات دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد دا حي على الجهاد سيها ما شاء تيار بوهر رنگا معيار دا حرب و ضرب هنر زن حقڑا پر عيار دا حرب و ضرب هنر زن حقڑا پر عيار دا حرب و ضرب هنر زن حقڑا پر عيار را وخلا عماري تورا او کڑا خاتم الحاد را وخلا عماري تورا او کڑا خاتم الحاد تمرین هم تربیات دا حی علی الجهاد فن زکڑا دا اعداد